أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة الطور دا أول آيات تخشرو پر یو لسم آیات باندې دا ختم شو. دا نوې سورت و شروع کیږي. د دې سورت معرفت په دې شکل دی چې اول د دنوم چې دی الطور، دې ته سورت الطور وایي. تور خو اصلا د هغه کوی تور غره ته ویل کیږي چې هغه موسی علیه الصلات والسلام ته وحی پر وسوي. نو دلته د هغه غره ذکر سوی دی خو الله قسم په اخستی دی. او دا نوم چې پر دې سورت کې شول سوی دی د اول آیات څخه اخیستل سوی دی، معنی هغه سورت چې په هغه کې د تور ذکر سوی دی چې هغه لاج قسم په اخیستی دی. نو دا یې مازې دا نوم نقش ول عنوان یې نه دی چې دلته به نو خاص ته کوی تور بیان کیږي، یا نقش یې د مازې هغه سورت چې هغه تور چې په سر کې راغلی دی، معنی د تور د غره نوم. نو دا نوم یې مال د اول آیات څخه اخیستل سوی دی. دوهمه خبر د ده په معرفت کې چې ده هغه د ده د نوعیت، چې نو د ده دا نوعیت د کومې نوعې څخه دی؟ قرآن کریم خو چې و ټولو سورتونو یې تر دې دوې نوعې نه وتل، خو یا مکیه وه یا مدنیه وه. قرآن یو سل څوارلس سورته دی. نو اوس دغه یو سل څوارلس سورته کې چې دی، نو دا تقریبا دا شپږ اتیا چې دی په دې کې مکی سورتونه دي، اتویشت په دې کې مدني سورتونه دي. نو دا اوس د مکې د خوا څخه دی که د مدني د خوا څخه دی؟ نو دی مکیه سورت دی. چې مکیه وویل سو اوس که چیرې ته چې د قرآن سره عادت نیولی چې دا مازې مکیه یاد شي، نو مکه خو د مشرکانو ډکه ده، خو رسول علیه الصلات والسلام د دوی د لاسه مکه پرېښول. کنه نبی علیه السلام چې هجرت کوه خو مکې ته ودرېدې، برال کستا زامونو ستا بشندګانو زه مجبوره کړی نه وای، کنه نو زما کله ته زړه کې اجازه کله تلم بره نو ځنې ولاړې. خو داسې حال نو د مشرکانو سره مقابله د مشرکانو چې عمده اختلاف درلودی په د څلورو مسلو کې د دې غټه جګړه شروع، د دوی د الله د توحید ډېر بد کېدله چې د الله د توحید نوم دې مازې اخیستو پر ده بد لګېدې، ولته نو ما معنا کافر بوله. نو خدای مشرکو خو سجدې کولې وغیر الله. نو په وحدانیت کې د الله مخالفت و، په رسالت کې د رسول الله مخالفت و، ولته داسې انسان یې لکه زه نعوذ بالله زه د ځانه سره مشابه کړه، برحال چې زه نه وایم چې زه رسول یم، ته څوک یې چې ته وایې چې زه رسول یم. د مثال په طور د قرآن کریم په حقانیت کې د دوی جګړه وه. موږ وایو قرآن کریم د الله کلام دی، دوی بول دا د محمد مصنوع دی، کور ته نه نوځي فکر وي، بس یو دوه درې آیات جوړ کړي راوځي وایي دا پر ما نازل شو. نو دا بله مسله وه چې موږ قرآن حق کلام دی، دوی دا د نبی علیه الصلات والسلام جوړ دی، او الله دوی تر نونه خاموشه کړه چې هر څوک د بنده کلام بولي ورلا دی درې آیات دې جوړ کړي. کنه نو خو په عربیت کې په فصاحت او بلاغت کې خو نو عرب ډکو پاره کوڅه کې یو شاعر و یو عجیب پکښې ولې نسي جوړوی؟ دوه آیات درې آیات تر ننه پورې نو خو د الله کلام دی. بله مسله د بعث بعد الموت چا مرتش معاد ورته وایي، چې انسان بیا را ژوندی کیږي چې مړ شي دی بیا څنګه را ژوندی کیږي چې هډوکي سي رزه رزه شي دا بیا را ژوندی کیږي. نو دلته دغه مسله د معاد څېړل کیږي. نو په مکې صورتو کې دا څلور سره مسلې په مخه په یاپلا واخلي ګای چې وې ځینې را خاص کړي ګای یوه ځینې را خاص کړي. نو دلته چې دی د معاد مسله دا پکښې کې څېړل کیږي اول دواره. نو مکیه دی مضامین یې مال خپله تیس در مرمیر زه بیا وروسته هم بیانوم. بل چې دی د دغه دی نمبر چې دا خنوع هم معلومه سوه چې مکیه دی نمبر چې دی دلته دا د ده دا سورتو لمبرونه تاسې وسعاده کې یاست چې یو یې کتبي لمبر دی یو یې نزولي لمبر دی. کتبي لمبر یې هغه دی لیکلی دی چې د پنځوسم نمبر سورت دی په قرآن کریم کې. او نزولي لمبر چې دی د ده هغه د ده لمبر شپږ اویایم دی. په کتابت کې د پنځوسم سو په نزول کې شپږ اویایم دی. دی وروسته تر سورت السجده نازل کړه سوی دی. ترتیب کتبي و نزولي په اکثرو سورتو کې سره مغایر فرق سره لري. نو بلې مقدار دی اندازه ده چې دی څونه قدر دی. دی نه څلوېښت آیات دی او دوې رکوګانې لري. نو بلې نو مضامین دي چې په دې کې کوم کوم مضامین اوس بیانېږي په هغه څلورو مضمونو کې. نو مضامین چې دی یو د معاد خبر درکوي چې معاد شته. معاد معنا قیامت شته. پر دې علاقه سمون اخلي چې دا شته تیس ته ولي دا ګران معلومیږي. نو بل وعد د اهلي عناد کوي چې کوم کسان عنادن معاد نه مني چې لکه ستا هغې چیرې به انسان را ژوندی کیږي د هغو دپاره الله وعد عذاب ذکر کوي. دلته وعده د اهلي انقیاد ذکر کوي چې کوم چا چې د دې خبرې انقیاد کړی دی منلی یې د رسولانو سره چې قیامت راځي هغو ته الله بیا وعده ورکوي. وعده دا ده چې ثوابونه ذکر کوي. وعد دغه دی چې عذابونه ورته ذکر کوي. نو وعد یې د اهلي عنادو دپاره سو. وعده یې د انقیاد والا دپاره سو چې تابعداري کې خبره د الله او د رسول مني. نو بل مضمون چې په دې سورت کې ذکر کیږي دلته هغه دا دی چې مزعومات دا هغه کسانو چې هغه مکذبین د توحید د رسالت د بعث بعد الموت کې هغه ورباتې لیي. دوی خو هم یو زعم کوي خلک متل کوي پښتانه وایي پړ هم یو راشه لري چې ملامت یې کوم. دوی خو نو له خوله غورځي برای یو څه وایي چې معنا نو دغسې دي دغسې نه کوي ملامت کړو که نګرد خلک به ورور هم ملامت کوي مګر دوی بیا هم خوله غورځي یو څه وایي که نه وایي. نو دغه کسان چې د دوی تکذیب کوي درواغ بولي څوک د الله وحدانیت درواغ بولي مثلا د نبی علیه السلام رسالت درواغ بولي بعض بعد الموت درواغ بولي د دغه کسانو چې دا کمی غرتي او پرتي دي الله تعالی دا غوړه دي چې دا باطل خبر دي دا دلته نه چي جوړ دوه غوړه دور کینو. او امر بالتذکیر کی الله تعالی چې تاسو نو پند واخلي د داخل غو د حالت څخه چې دا انکار کی او تسلیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اخر کې کی. نو دغه شپږ مزامین دلته بیانېږي. اوس نو رابط ترالو چې د دې صورت رابط ما قبل سره پچشي د ما قبل سورت چې دا اوس ذکر سوی دی چې دا تمام سو چې سورت زاریات موږ وایي د هغه دغه د پای آیات چې و په هغه کې دا خبره ذکر سوی و چې اخرنۍ ورځ چې ده په دغه ورځ باندې و مکذبینو خلکو ته چې د توحید تکذیب کوي د معاد تکذیب کوي عذاب دی ویل دی فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. ول د هغه ورځې چې وعده یې د دوی سره کیږي چې قیامت دی د هغې ورځې څخه به دوی ته ویل ورکول چې عذاب ورره ورکول چې دا د هغه فایدې د دې صورت سر چې دی معین هغه خبره کوي چې په هغه ورځ چې اخرنۍ ورځ ده کفارو ته عذاب ورکول کیږي. نو د هغه پای او د ده سر دواړه په وعید سره سوله په ذکر کولو د عذاب سو د کومې ورځې د اخرنۍ ورځې. نو کېدای سي په مضمون پوهېږي. نو اول تر اتهویشتم آیاته پورې چې موږ ځو دا د کتاب د سورت سره د وتور څخه بیا تر اتهویشتم آیات پورې دغه خبرې بیانېږي چې هغه کومې خبرې دي چې دلته ذکر کیږي. هغه خبر د معاد ذکر کیږي چې معاد الله موږ ته اوس بیانې په قسمو یې بیانې چې دا شته ده قیامت شته. او بل به هغه وعید ذکر سي د اهلي عناد دپاره. او بل به وعده د اهلي انقیاد دپاره ذکر سي. دغه خبرې دلته ذکر کیږي. نو اول هغه د معاد خبره ده. شروع کوم بسمې په نامه سره. الله د الله عز وجل الرحمن چې ډیر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. والطور دا و د قسم د پاره دی ملاقات. لکه موږ شوی والله نو خو هغه و چې د الله سره ملګری سوی دی کنه د اصلیت د الله تعالی نوم خو نو الله دی نو دا و څه کوي د عربي ژبه کې وو د قسم دپاره راځي بیا هم د قسم دپاره راځي پښتانه چې ګایږي په قسم یې زړه نه سړیږي بره وایي والله بالله تله ګوره هغه کې هم د قسم دپاره ده یو د الله نوم دی یفلا وو ورسره ملګری کې بیا بی ورسره ملګری کې بیا کې ورسره ملګری کې دغه رقم بره له بله پلا بیا نو ارمان نه ختلی وایي ثم بالله وروسته چې بیا مې وایي په علاقه سر نو دغه یو د الله په نامه څلور واره قسم واخلي پښتانه مار په دغه قسم وایي زړه نه سړیږي ا چې نو کې ډېر زړه د جوشه ډکې برای په ثلاثه په کلمه معنی راباندې طلاق هغه هم چې ورسره ملګری کې ما تر دا قسم در تور پورې راوستم هغه پښتون خو په هر ځای کې مطلب دی مثال باید وګرځېږي خو دې دغه شی نو دلته الله عز وجل په دغه تور باندې مال قسم اخلي ګوره وایي ورسره ذکر کوي والتور قسم مې دیوي د تور په غره پاغی میدی قسمی چا موسی علیه الصلاة والسلام تا وحی پر نازل سوی ده و کتاب مستور و کتاب او پا اغا کتاب دی قسمی مستور چا اغا سطر کرسوی دی لیکل کرسوی دی سطر دالی کتوائی نی و یوا سطر دوا سطر چو پا دا ورده که لکیر ورتوائی مجر لیکو ورتوائی نو یو شی چی ولی کلسی برا مستور سی لیک پیدا کی وسی یو مزمون چتانی لیکل استا پا دماغ کی نو دی لیکل لیکل دی نه دی التا لکه یو زونه پروت دی چې د خلیت تر اباسه بیان یې کوي بره لکه هغه پتا چې هلته سره پیچلي بره راکشه یې بره اوږدي اوږدي اوږدي د ده په زړه کې دی پیچلي مضمون پروت دی یا لکه د هندوانې زونه څونه پیچلي دي دغو نه نوکې دي چې په مځکه کې کښېږدي چې سره کش یې کې بره جوړنګان هم په کښې کښې رقم رقم ګلان وکړي هندوانې وکړي دا ګرده په یوه زونه کې ویل په مضمون کېدای شي پوهېږي نو ما دا کتاب در یادوه کتاب مستور لیکل کړه سوی چې ویلیکې بره سطرونه ځینې جوړ شي لیکې لیکې سي کنه واره دا واره نه وي نو دا څه شی دی دا کتاب چې دا مستور دی دا د عملنامه د انسانیه دی و کتاب الله وایي په کتاب هغه کتاب دی قسم وي مستور چې لیکل کړه سوی دی سطر سطر لیکه لیکه سوی دی چیرې فی رق منشور فی رق په هغه کاغذي کې منشور چې خلاص دی په هغه خلاص کاغذي کې چې لیکل کړه سوی دی کېدای شي په خبره اوس پوهېږي رق چې دی اصلا په عربي کې چمړې ته ویل کېږي نو پخوا خو دا کاغذانو داسې کمپنۍ نه وه لکه د اوس کاغذ چې وه د خلکو پر چم باندې لکه د کره کاغوی نه پیدا کېدی چمړه ډېره وه پسونه به لالې د بزې به لالې دې د هغه د پوستکو څه به چمړه وه نو هغه چمړه خو بیا پنډ د خو بوټونه ځینې جوړېږي نو بیا مسلکي خلک ورته ناست هغه مسلکي خلکو به دا چمړه دا رقم نری کړ په هغه رنده به وتوژل وتوژل چې بره به لکه کاغذ دا رقم شو صفا به هم سوله نوشته چې به پر وسوله پر دا شوی خوا به نوشته وسوه ادا به نو بره بیا وپیچل لکه کاغذ چې موږ وپیچو دا نو بره پس وکلو بره دا شی نه تلي نو دی چې به غټ غټ قراردادونه لیکل پر دغه رق به لیکل رق خوم دا نو یې دا شی رقیق دی نرم دی نو فی رق په هغه نرم چمړه کې اوس موږ په کاغذ ترجمه کوو نو فی رق په هغه کاغذ کې منشور چې هغه خلاص دی منشور یې ولي ورته ویلی دی دلته په قرآن کریم کې په سورت بني اسرائیل کې په دا پنځلسمه سپاره کې تیر سوی دی هلته الله تعالی فرمایي وایي ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا آیت نمبر در رسم دی موږ به راوباسو د انسان دپاره په ورځ کې د قیامت یو کتاب دی به خبر نه وي ولاړ وي چې انسانان بېرته راژوندي سي د حشرګاه په میدان کې متحیر ولاړ چې اوس کېږي څه شي الله وایي د دې خوا یو کتاب ورته راویستل شي دا کتاب سره کم دی یلقاه منشورا و ده ته به ور وړاندې سي منشور پر اوار غوړېدلی غوړېدلی کتاب خلاص دا به ده ته وړاندې سي نو څنګه وړاندې کېږي مؤمنانو نیک عملو ته پرسته لاس کې ورکول سي بد عملو ته په چپه لاس کې ورله ورکول سي چې اوس یې ووایه مناسه ځه خپله بیا وایه د بل چا ضرورت نشته د ویلو نو دی پر خپلو اعمال را روان چې مؤمن یې خپل اعمال ښه خوند ورکوي کرا کرا یې رنګ غوړېږي چې لمونځونه دي و ذکرونه دي و ایمان دي و دا نیک اعمال دي چې بد عمل یې نو خپره به یې که چې راځي د خلکو پر چم ناړي یې مشلي چې دا خو ګرده ما کړي دي دغه رقم نو د دغه چې هلته یې په هغه آیات کریمه کې چې دیرلسم آیات یې د بني اسرائیل هلته یې هم د منشور نوم پرې ایښی دی یلقاه کتابا منشورا یو اوار کتاب بده تور لره ور کول شو هغه هغه عمل نامه یادی شاله وي مش به ودی تر او بس دلته ما هغه عمل نامه ده دغه دي منشور صفات یې دلته مر سره ذکر کی نو ودا غره کم دي قسم وی کتاب پاغ کتاب مستور چې لیکل کړه سوې دي چیرې فی رق منشور فی رق پاغ کاغذ کی منشور چې هغه خلاص دا د دې د پاره د رق یا کاغذ مر ته ذکر کو چې د خلکو ذهن تراسي کنه وسنو چې دی انسان د 15 کلنۍ څخه د ټول خبري د ټول اعمال معاملات دا ګرځي ته کې خولاکه وښیوس خولاکه وښیوس وسخوري مزه به مثال تک شیردم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه د 30 کلنۍ ژوندګي کې کوم احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکل سوی یا اغه چې مثلا د کوچنیوالي څنګه ژوند جوړ شو د سیرت په کتابو کې هغه د اغه ژوند هم څرل شوی دی اوس دا کتابونه چې راوړو خو دوه کې لکه دا ماجد چې په ډکه خو دوه کتابونه دا حدیث دا ذخیره دا رقم رقم کتابونه چې نو معنی زموږ څه نه پیاږي چې علما او دوه نه راجمع کړی دي نو دا ولې دوه ډیر خو د یو انسان و ژوند چې ته متوجه شې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مبارک نړۍ ته کوي څنګه هغه چې د شه دی چوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په چا سره مرګری سوتنګ ژوند یو سره کا چې د خپل اندوال سره مرګری سوتنګ ژوند وکړ چې د دشمن سره مرګری سوتنګ ژوند وکړ په جنگ کې سره کمو په دلایل کې سره کمو د نن کور ازواج مطهرات دو غو سره سره کمو د خپل اولادو سره سره کمو په اجر کې سره کمو په واده کې سره کمو دا ګرد شؤونات د یو شاغی تل کچ نو سره ویل کیم دونه ډیری شه کله ایس په خبره پوسیل کی زما سره خلک کوي څه چي لګي خو بیا مده د مشایخ کرام ژوندۍ چا او چالي کې خو برات څونه کتاب زین جوړ شي یوازې د اشرف علي رحمت الله علیه ملفوظات یې کې څو جلد دي خو پلان نه پټ کیږي چې ما زده ملفوظات کې هغه ما خاص خاص خبرې چې زده مریدان را ټول کړي او شعری او شعری خبرې چې دلته دا و دلته دا و دلته دا نو د پیغمبر اکرم علیه الصلاۃ والسلام چې د ټول انسانیت لپاره معلم دي تر قامت پورې د تعلیم بس دي نو هغه نو ما دا ویل چې نو د یو انسان د چې جمع کې خبره د وړلو وتلې دي نو خو معلومه ده چې دا یو میموري رقم شکل دی چې دا یو میموري رقم شکل دی چې وس شپاره سی میموري ملاقاتي ته ته ښه درک معلومي ځکه چې کار دی دا غدي په دې کې څه د خدای مخلوق ظاهر څه شیان په کې ظاهر دا کتابونه دا ورواچو چې تمام نه لري په زرو کتابونه دي مګر شی دونه شی دی لکه نو ولې دا ګرځي خو پلاستیک خو نو چې نور سره دی هغه مزدا په چوکاټ کې نیولای دی نو اوس که دغه میموري په دغونه کدرې کاکیا جبینو بسونه ځای وي نو د انسان د عمل دپاره دغسې یو میموري ده دا منشور چې ووایه خو دا میموري ته کوډ لګېږي چې بیا نه خلاصېږي دلته چې د ترکۍ کوډ یې ور خلاص کړي چې دا دی وسوه نو بره بالکل اسانه سو په لاس کې نیول کېږي خلکو به پخوا دا سوال کوه دا څنګه عمل نامه ده چې زما اتیا کال عمر یې لیکلی دی دا په لاس کې نیول کېږي خو دا قرآن شریف یو وړې په لاس کې داسې نیولی چې ورې کې راړی خو دا تفسیرونه داسې نیولی د بسته انسان زندګي نو زما په خبره که ته پوهېږې منشور خو خلاص ته وایي بلکې خپل په دا اوس عصري تعبیر وکړي نو مانه کوډ یې ور خلاص شوی د هر ځای کتلی شي د سره د پای پورې ویلی شي بنده به نه وي دغس یعنی به یي نو دا څو قسم سوله درې والبيت المعمور والبيت وقسم په هغه کور المعمور چې آباد کړ سوی دی په عبادت بیت معمور چې دی دا یو خونه ده په اوم اسمان کې الله ته دا چې بیا د لکزمور د پاره چې دوی پر جمزه کې بنیا الله تعالی کعبه جوړ کړې ده موږ چې حج ته ځو پر کعبه تواب کوو دا ملائکه د الله تعالی چې دا پر بیت المعمور تواب کوي الله ته دی دا حج مراسم تر سره کوي دا بیت المعمور باندې چې دی د ورځې اویا زره ملکی چې دی دا دلته تواب کی په معراج کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلی نو پر دغه بیت المعمور باندې راغله ویل نبی علیه الصلاه والسلام خو عرش معلات او ختم لا مکان ته ولاړ دا لا عز وجل سره ملاقات وکړي پر دې ځای کې لري په لار کې راړي دا اوم اسما نو بر دلته دا تواب شروع دی جبرئیل امین چې ولدا اوس څه ساده دلته هغه دا خو بیت المعمور دی دا ملائکه راځي دلته ولدا تواب د څه وخت څخه شروع تر څه وخت کیږي نو جبرئیل یمن زه چې الله پیدا کړم خو دغه تواب شروع کیږي او چې کوم ملک توار ورسېدی بیا مدت الحیات وار نه ورسېږي په خبر خو سپو یې چې د جې سبب د الله تعالی د ملایکو هغه چې عددم تست په ځین کې اندازه راځي چې دا مشتسته نه معلومیږي دا یو الله ته معلوم دی و ما يعلم جنود ربك الا هو تعالی لشکری یو الله ته معلوم دی بل څوک یې نس کولای دی ګوره چې جبرئیل وایي چې زه پیدا سوی دغه تواب دلته شروع دی او چې کوم ملک توار ورسلی بیا ګسره وار نه ورسیږي خلاص او دا سره شکیږي امنه دغه ته بیت المعمور الا معمور یاد کی نه معمور شي څوک آباد کینو برای وای شی ماموره کی پلانای ماموره کی معنا نعمتونه پر واخس ده په نعمتو کی آباد کی دغه خونه الا آباد کړه د په عبادت سره لکه د جمز کی کعبه چې د په حاجان او په عمره ولا په طواف ولا آباد ده کده شپه ورسم طواف شروع دي کده ورسې ورسم طواف شروع دي د سنست چې دی کعبه توره وي نه خلق جنې اسجد بس لکه په تنه پر راګرځي چې دا ولاړه بيخي یو داسې آفت کې پیر سوې چې وخت جنگ پیر سي نو که کری اب سوې شپه ورسته واپونه شروع نو په دغه بیت امر او تعالی قسم مخسی وال بیت په هغه کور میږي قسم المعمور چې آباد کړه سوې دي مال بیت معمور او ما اسمان کړي جنو په سرور خپل دغه کعبه ځنه خسته ده چې دا هم معمور دي یته بیت المعمور وای خدا ما آباد ده حجاج ورته ورجنه دا یې څلور قسم والسقف المرفوع والسقف او فغبام می قسم المرفوع چل ور کر سوی دی ګوره فلا خو بام کر سره لوړی بیا لو تعالی د مرفوع صفات ورک چاغل ور کر سوی دی نو چل ور کر سوی دی نو دغه نل ور دی چې ارس اپولو ورک تام سو پاوا کدر اسمان سره نه جنگی تر ور دغه نه ارت جهان دی بیا نو چې د اسمان دون لګری دی چې دا څه چې دغه نور د سیارات په لړمانی کې پر لګرځي دوم اسمان دا اول دغونه لیر دی بل دا بل لیر دی نو ذکر الله تعالی وای چې رفع سمکها فسواها په قران کریم کې البته بل ځای وای چې الله تعالی د لوړواله ور لوړ کړی دی سمک د شیر لوړوالی ته وای کی نو الله وای رفع سمکها هغه د سمک لوړواله ور لوړ کړی دی معنا دا د جده پاره چې نه پزین کې د نسرت چې هغه لوړواله ور لوړ کړی دی څونه لوړ دی دا څونه ارت جهان دی چې دا زی تنظیم وشلی ملک به ورسیږي وای د پنځو سو کالو لار په خوانو خلکو خو نو بل تیز حرکت نه ولیدلی نو بل دې پاره چې د خلکو زیان تر انجې سي نو کوتره ورته ذکر شو چې کوتره چې لکه دا نو چا بکد یا چې په جهان کې هغه ممکن حرکت دی هغه ممکن حرکت دی هغه د برق حرکت دی د برق حرکت دغه نه چا بک دی کې تیس په خبره نه پوهیږي تر رادیوګانې خو نو لري رادیو چې د هلته بی بی سي چې دا لندن دی په هغه سې د کده دا آواز د لندن راځي لندن چیرې دی یو ل زره کیلومتر لیرې زاید دی درجې زاید دی دا لندن دی هغه سکین فکر دی یو وری نو د برق دغه چا به حرکت یې لکه د نظر چې دا د سکه تر اسمان ورسېږي په دغه حرکت په 1500 کال باندې زی ته په مټي اسمان ته ورسېږي دغه حرکت کو تر چشت نو خدا چې خلکو زین ته بل شی نه راتلی نو په کوتر ورته ذکر کوي چې بابا دا دغه نه ډیر لوروالی الله دغه استعبیر وکړي چې رفع سمکه دلکیم دا لوروالی دغه رقم ذکر کوي وسقف المرفوع وسقف په هغه بام میږي قسم المرفوع چې جکړه سوی دی لور کړه سوی دی چې سړی په ځین کې نسی راوستای دا یې پنځم نمبر قسم والبحر المسجور والبحر او په هغه دریاب میږي قسم وي المسجور چې څوکه پر څوکه دی مسجور معنی ډک کړه سوی ڈک کڑ سوی یا مسجور بل کڑ سوی دواړه ترجمې سی بل کڑ سوی چې دا لګیږي څنګه لګیږي وای فورز د قامت چې دی دغه دریابونه چې دی د دوی دغه اوبه چې څونه قدر دی دا ختم سي ګرځ له کتیری پټرول پر دوژخ ورو دوژخ په ګره وسو بابا چې د مثال په توری او ټانکر چیر پر یو ځای ور وغورځي ور ورواچي خو علاقه ته باقی دا چې دا د دنیا ګرځ دریابونه ته ور ورواچي پر دوژخ ور وغورځي په دوژخ کې بس نو مسجور لګول کړه سوی په دغه دریاب چې لګول کړه کیږي بیا دلته الله تعالی مسجور صفات ورواچو یا مسجور ډکړه سوی چې ورسه د دریاب دغه نه پیمانه دي ځکه ته چې دننه ور شو کېږي د مثال په تور زر پټه بجوري څلور زر پټه جوره نقطه پکې ښکستاله او دلته د څوک پر څوک ته یو داغ نه کوي ګر سره ا څه په خو د چولاړ سي ولاړ سي وړي دا خو بیا را روانې لکه غرونه بیا را سلته څه په وي څوک پر څوک دی په دغه دریای بنې ملای قسم په دغه کې انسان فکر وکړي دا څونه عظیم قدرت دی دا څونه اوبه دي دا څنګه پیدا سوی دي څنګه په دلته را کنټرول دي د دې دریا په سفر جنو رم څه کبا نه بیا نه راوړي دا لکه پر ګر باندې شي ځای نه کوي بوکي پر دا وچ وچ ځای انسانان ګرځي کنه اکثره یې څه خو چې د پوبو کې ډوب بدن دا ګر د قسمونه علاقه پر چی شي اخلي د سړي سره مسره ګر سره یې رسې دا اوس څه پیښه شي قسمونه واخص مسله دغه ده ان عذاب ربک لواقع په دغه شپه شانه به قسم فطر په دغه مستور و لیکل کړه سوی عملنامه چې پرخه منشور کې لیکل کړه سوی او په دغه بیت معمور او په دغه سقف مرفوع لوړ کړه سوي بام په دغه مسجد څوکه پر څوکه دریاب په دغه ټولې مجقسمې ان بې شک عذاب ربک عذاب د رب ستا چې دی لواقع دا واقع دی د چا دپاره د اهلي عناد دپاره چې مال دلته د اهلي عناد دپاره عذاب هم بیانېږي او هغه ورځ به هم بیان سي چې موږ دغه چې اوس سورت پای پر دغه باندې و چې دغه اخري ورځ پکې ذکر شوی او چا وعده کول کېږي د دې سورت سر دغه دی چې دغه اخرنۍ ورځ پکې ذکر شوی شوی دا عذاب واقع دی څه وخت واقع دی هغه وخت به نوم بره راوشي پسې د دغه عذاب سره وایي ما له من دافع ما نشته له دغه عذاب لره من دافع هیڅ یو دفع کوونکی ګوره من دافع هغه من استغراقیه رالی داسې یو څوک نشته چې برای د قیامت د ورځې عذاب به نو پلانۍ دفع کړي یا پلانۍ پاچا یا پلانۍ سیاسي لیډر یا فلانی مذهبی لیډر یا فلانی ملا یا فلانی نبی ما له من دافع اس دافع غل الرس دفاع سوك نشكوري دا دا لو ترى عذاب دي من غير واقع كدونك خدي دا غس خدي سوك دا فنشكوري وقت يتس وقت يوم تمور السماء مورا يوم دا فاغ ورز دي تمور چې پر لوه به څرخېږي یا به پر لوه شوري السما او اسمان مورن په شورېدلو څرخېدلو سره مور به دغه ته وایي چې یو شی پر خپل ځان لکه څرخندوکي پر لوه څرخېږي دا هم دی چې سره زلزله سره وشورېږي نو دا دغه ورځ چې اسمانونه پر لوه شوري وروسته خو انشقاق اذا السما انشقت ملا قاري ذکر کېږي کېدای شي په خبر وسنه انشقاق چې ورکیه خو هم چې چوي نو خو دی بس چې کی استراب به سره کوي نو سره ځینې رقم پلی سره نو یا اول دواره دی پر سرخ سرخ برا وچی به دا رقم شي دا دواره سره جمع کیږي دا به څوک نه وایي چې الته انشقاق ذکر کړی دی دلته بیا استراب ذکر کړی دی چې سره شوري الته وایي سره چاو دیگر سره سره دوی پلیس سره داسې چیلې سره موږ اول دغه دی پسې هغه دی دواره پکې کیږي دا کم ټکر سره لري نو دغه سوای یوما فاغ ورز دا عذاب واقع کیږي دفع یې نه کیږي تمورو چې سره شوري اسما او اسمان یا تمورو چې پر لسرخ شوري دل دا استراب یا سرخ دل دواړه د مور ترجمه راځي مورن پر شوري دو او چرلې دو سره نو وتسیرو وتسیرو او تکي الجبال غرن سیرن پتکول سره غرن بروان سي خبر والجبال كالعهن المنفوش په صورت قارعه کې وای او دا غرونه به داسې سي لکه شنل سوي وړي وړي سره وشنه دی ببري ببري بره بعد وخت دا غرونه دا ډبرې دا کلک کلک ډبرې دا به دغه رقم سره اړنګ دړنګ سي دغه رقم به سره زره زره سي ته چې وړي الوتي دی بلاړي ماشاء الله په هغه ورځ باندې یادو د دې عذاب د په بیا څوک نشي کولای دغه عذاب واقع کیږي وتسير او تقبو کی ولار بسی الجبال غرونه سیرن پتکول سر ولار سی نیستی سر پالتو سی زرا زرا سی زرا زرا لکه وس بار چرا والی جدوری وارو سی پورته کی یو وخت جدوری کشی خو بیت بار مخت نی جوړ سی ته پورته کی دغه غرونه وس دغه سپراته دی بار ولار سی ختم سی فویل یوم اذل المکذبین وسنو شبه مناسبت فوس ولاس التا چاغه سرت ختم کی دي څنګه دغه سرت راري آیات کړه فويل للذين كفروا فويل انه عذاب للذين خرجوا در كفروا چې کافران سي وي من يومهم د ورځ څخه د دوی دغه ورځ الذي هغه يعد شو عداي کې دلته فويل يوم اذ للمكذبين فويل انه عذاب د يوم اذ فدغه ورځ للمكذبين د فارد دغه درواغ غنونکو چې تکذب د چاکي د معات تکذب کوي پر عبد خوص و پاید دلیش ما داغه صورت پا پایی که کم خبر راله ویل و عذاب داغه چا دا پار راله چه منکی رو دیه وردی سخه دا قیابت دا جه صورت پا سر که دا قسمون یا اول دو پرا دا مخه کرد قسمون علاو تالا واقصا چه پا داغه ورز بانگی دا عذاب واقعی کیجی سو که دفع نیسی که ولی کم ورز دا وردی نخشه ذکر که چه آغه ورز چه اسمان پکشی که پر لطرخی اسمان پکشی که پر لطاوسی یا هغه ورځ چې د مثال تر غرونه پکښې کې روان سي په دغه ورځ یادوم د عذاب واقع کیږي چې واقع سي برات څه کیږي پر چا راځي د عذاب نعوذ بالله نعوذ بالله پر نبیانو راځي پر اولیاء ورځ الله خلق یاد کړه برای فویل یوم اذن المکذبین دې در یادوم فویل نو عذاب یوم اذن په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د درواغ غنونکو چې درواغ غړل د چا کوي د معاد درواغ ګڼل کی، د الله د وحدانیت درواغ ګڼل کی، د بعث بعد الموت چې دا موږ ته وایي، دغه یا د رسالت یا د قران د حقانیت مکذب به ذکر کی، هغه مفعول به ذکر نه کی چې تشش تکذیب کی، معنا د ټول هغه شیانو تکذیب کی چې هغه حق عقاید دي، د هغه نه مجد دوغه د پاره به وایي. او سبونو دغه مکذبینو یو څو صفات چې ذکر شي سبق په دغه ځای باندې ودرو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.